Golden Times to Ben Lucas Boysen z albumu Spells. A teraz Mark Maguire, niezwykle intrygująca postać, nieco zapomniana. Swego czasu mówiło się o nim częściej, w czasach, kiedy jeszcze był częścią, gdy Mark Maguire był jeszcze częścią formacji Emeralds. Wtedy jego solowe nagrania były prezentowane nieco częściej, głównie ze względu na popularność formacji Emeralds w niektórych kręgach. To zespół, który koncertował niejednokrotnie w Polsce, m.in. na OFF Festiwalu oraz na festiwalu Unsound w Krakowie. Tam również Mark Maguire dał swój jedyny solowy koncert w Polsce, absolutnie fenomenalny. Potem słuch po nim zaginął. Okazuje się, że Mark Maguire w międzyczasie został ojcem i to zmieniło jego życie pod każdym względem, co akurat nie dziwi. Wpłynęło dramatycznie w tym przypadku na jego produktywność. W tej chwili 7 do 10 nowych albumów w ciągu roku to jest norma, jeśli chodzi o twórczość Marka Maguire'a. W międzyczasie zmienił też miejsce zamieszkania. Z Cleveland w stanie Ohio przeniósł się do południowej Dakoty, gdzie mieszka w tej chwili w rezerwacie Indian. Tam razem z nimi tworzy muzykę, której jeszcze nie mieliśmy okazji słuchać. Nikt zresztą nie miał okazji jeszcze jej posłuchać. To są na razie szczątkowe informacje na ten temat. My wracamy do nagrań sprzed kilku lat, rok 2015. Nagrania improwizowane, nagrania wiosenne. Związane z wiosennymi roztopami, z czasem, kiedy Ziemia zwraca się ponownie ku Słońcu. Tak sam Mark Maguire określa te nagrania. Zaczynamy dokładnie tak, jak artysta sobie tego życzy, od utworu numer 1. First Thaw, Part 1. Thank you. Tributary to ponownie Mark Maguire z albumu First Thaw in Raining Creation, rok 2015. Jeszcze jeden fragment z tej płyty przed nami. Fragment bonusowy, który znajdziemy na samym końcu tej płyty. Utwór dedykowany córce Marka Maguire'a, która jest dla niego źródłem niewiarygodnej wręcz inspiracji. Z częstotliwością co 6-8 tygodni w tej chwili pojawiają się nowe nagrania Marka Maguire'a. Wiele z nich jest dedykowanych córce, podobnie jak utwór, którego posłuchamy w tej chwili. Laying with Tara. monumentalne nagranie z katalogu Marka Maguire'a, Laying with Terra z albumu First Thaw and Raining Creation. Już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania jeszcze jeden fragment nowej muzyki Marka Maguire'a, tej najnowszej posłuchamy pewnie wkrótce. Mark Maguire, tak jak wspomniałem, w tej chwili mieszkaniec terytorium należącego do Indian zamieszkujących południową Dakotę. Jego nowe duchowe imię to Iktomi Wikasa, co oznacza człowieka pająka. Jest po prostu Spider-Manem w tej chwili. To być może brzmi groteskowo, ale dla mnie jest niezwykle intrygujące, a przepiękna muzyka Marka Maguire'a zdaje się być jeszcze piękniejsza dzięki temu, że on żyje w tej chwili w kompletnym oderwaniu od naszej zachodniej rzeczywistości. Utwór Dark Cloud Enfolding the Echo of Gates, arcymistrz muzyki ambient w wydaniu New Age Mark Maguire specjalnie dla Państwa. A ja już dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To była audycja After Party. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko. Thank you. Thank you.